دعا ہے اللہ جل مجد الکریم ہمیں استقامت عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم پہلے پارہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. فرمایا ولما جاءهم كتاب من عند الله, اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن کریم آئی, مصدق لما معهم, جو کہ ان کے ساتھ والی کتاب ان کے پاس والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتی ہے, وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. فَلَمَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا, تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا رسول, کافرو بہی, تو اس سے منکر ہو بیٹھے. فلانت اللہ علی الکافرین, تو اللہ کی لانت ہے منکروں پر کافروں پر. آج کا یہ درس قرآن کریم اور یہ آیت کریمہ بڑی اہم, ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی بڑی اہم ہوتی ہے, لیکن آج کل چونکہ فتنے فرقے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے منکر بہت زیادہ ہیں, اس لحاظ سے یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے. فرمایا یہودیوں کے پاس جب وہ کتاب اللہ کی آئی یعنی قرآن آیا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے قرآن کریم, تو یہ اس کو مانتے, اس پر ایمان لاتے, لیکن ظالموں نے انکار کر دیا. اور جس نبی پر یہ قرآن آیا اس کی تشریف آوری سے پہلے تو اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے, فتوحات مانگا کرتے تھے. جب یہودیوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تو یہودی رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ باری تعالی ہمیں اس آنے والے محبوب کے صدقے فتح عطا فرما دے. رب کریم ان کو فتح عطا فرماتا. اب جس کے صدقے سے فتوحات مل رہی ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے آنے کے بعد اس کے آمد پہ خوشیاں مناتے, اس کی غلامی اختیار کرتے, دنیا کو بتاتے کہ یہ وہی رسول ہے جس کے آنے سے پہلے اس کے وسیلے سے رب کریم ہماری دعائیں قبول کرتا تھا, اب تو آ گیا, اب تو ضرور ہماری ہر بات وہ سنے گا. تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی, ساری دنیا آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتی. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب یہودیوں کی جنگ ہوتی کافروں سے تو وہ کہتے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر زمانے اللہ جی ناجدو نعتہ اے صفتہ فی التورات فکانو ینصرون, کہ وہ دعا کرتے باری تعالیٰ وہ تیرا آنے والا محبوب جو آخری دور میں آئے گا, آخری زمانے میں آئے گا, جس کی نعت ہم تورات میں پاتے ہیں, میرے آقا کی نعتیں تورات میں, میرے آقا کی نعتیں انجیل میں, میرے آقا کی نعتیں زبور میں, میرے آقا کی نعتیں ہر صحیفے میں, میرے آقا کی نعتیں قرآن میں. تو یہودی کہتے اللہ بھی ناجد و نعتہ اے صفتہ فی التورات, کہ جس کی نعت اور صفت ہم تورات میں پاتے ہیں, فکانوا یمسرون, تو اللہ ان کی مدد کرتا. سند صحیح سے ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل فرمایا وہ کہتے ہیں حدثنی آسا مبن عمر ابن قتادہ عن رجال من قومه قالوا لم یکن احد من العرب عالم بشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کان ما یہود وکانوا اہل کتاب وکن اہل وسن وکن اذا بلغنا منهم ما یکرہون قالوا انا نبیا مبعوثا الان قد اضل زمانہ نتبعہ فنقتل قمہ قتل عاد و ارم فلما باث اللہ تعالی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبانا وکفروا به ففیہم انزل اللہ تعالی وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. اس روایت کو ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے اور امام بیہقی نے دلائل نبوہ کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 75 اور 76، امام طبری نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 اسی آیت کریمہ کے تحت اس کو نقل کیا. کیا کہ عاصم بن عمر بن قتادہ اپنی قوم کے آدمیوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عرب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کوئی نہیں جانتا تھا. کیوں؟ کہ ہمارے ساتھ یہودی رہتے تھے اور وہ اہل کتاب تھے اور ہم بت پرست تھے. جب ہم سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ آخر زمان پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے، اس کا زمانہ اب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم اس نبی کی غلامی میں آ کے تم کو یوں قتل کریں گے جیسے قوم عاد و قوم ارم کو قتل کیا گیا. لیکن جب اللہ جل مجد الکریم نے رسول کریم کو مبعوث کیا تو کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا اور یہودیوں نے کفر کیا. تو رب کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی، او ظالمو تم تو آنے سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ابھی جو ہے تم وہ جب آ گیا محبوب تو تم انکار کرنے لگے. ابن جوزی نے کہا یستفتحون ینتصرون وکانت الیہود اذا قاتلت المشرکین استنصروا باسم نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن جوزی نے اپنی مشہور تفسیر زاد المسیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یستفتحون اے ینتصرون، یعنی مدد طلب کرتے تھے، اور یہودی جب مشرکوں سے جنگ کرتے تو رب کریم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسم پاک محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد طلب کرتے. امام قرطبی نے کہا وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کانت یہود و خیبر تو قاتل و غطفان فلما التقوا ہضمت یہود فعاذت یہود بحاظ دعائے وقالوا انا نسألك بحق نبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر زمان الا تنصرنا علیہم. تو یہودی جب خیبر کے یہود جب قبیلہ غطفان سے لڑے تو ان کو جب ہزیمت ہوئی، جب ان کو شکست ہوتی تو پھر وہ یہ دعا مانگتے انا نسألک بحق نبی الامی، باری تعالی ہم تیرے نبی امی کے صدقے اس کے وسیلے سے اس کی طفیل سوال کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا تو ہم کو مدد عطا فرما، اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما. فکانو اذا التقوا دعوا بحاظ دعائے فہضموا غطفان، تو جب وہ یہ دعا مانگتے تو غطفان جو تھے ان کو ہزیمت ہوتی، شکست ہوتی، لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب آئے تو ظالموں نے انکار کر دیا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اے بِكَ يَا مُحَمَّدُ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری وجہ سے وہ مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، جب تو آیا تو تیرے آنے کی خوشی کرنے کی بجائے وہ حسد میں جل گئے۔ اور امام بحقی نے کئی سندوں سے روایت نقل کی، کئی روایتیں نقل کی۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا، فی سبب النزول عدت وجوہ، کہ اس آیت کریمہ کے نزول کی کئی وجوہات ہیں، احدہا ان میں سے ایک یہ ہے، ان الیہود من قبل ما بعث محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و نزول القرآن کانوا یستفتحون اے یسالون الفتح والنصرہ وکانوا یقولون اللہم اصطلع علینا وانصرنا بنبی الامی، کہ یہودی جب لڑائی کرتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے دعا کرتے کہ باری تعالی ہمیں اپنے نبی امی کے صدقے سے فتح عطا فرما۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180، ابو حیان الاندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں لکھا، یستفتحون اے یستحکمون او یستعلمون او ینتصرون، یستفتحون اے یستحکمون او یستعلمون او یستنصرون، یقولون اذا دہمہم العدو اللہم انصرنا علیہم بنبی المبعوث فی آخر زمان الذی نجد تحتہ فی التوراۃ، باری تعالی جس کی نعتیں ہم تورات میں پاتے ہیں اس نبی کے صدقے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ اور یہی امام زمخشری نے تفسیر کشاف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، خازن تفسیر خازن میں صفحہ نمبر 65، اور امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں صفحہ نمبر 179، اور شیخ زادہ نے بزاری کے حاشیے صفحہ نمبر 349، اور امام بدر الدین آلوسی نے روح المعانی صفحہ نمبر 179 میں سب نے یہی چیزیں جو ہیں وہ نقل فرمائی، اور جلد سب کی ایک ہے۔ امام بزاری نے جو ہے وہ تو اس میں یہ بھی لکھا، یستفتحون وسین للمبالغات والاشعار بان الفاعل یسأل ذلك من نفسه، بزاری صفحہ نمبر 359۔ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا وہ ہیں جن کی آمد سے پہلے جو بھی آپ کی وسیلے سے دعا مانگتا اللہ جل مجد الکریم ان کو فتح عطا فرماتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی کہ باری تعالی مجھے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے میری خطا اجتہادی خطا کو معاف فرما دے۔ تو رب کریم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی میرے آقا کے وسیلے سے انبیاء دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں نقل کیا، فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150، ابن جوزی کی الوفاء بفضائل المصطفیٰ سے، سند اس کی ابن تیمیہ نے جو پیش کی وہ کچھ یوں ہے، حدثنا ابو جعفر محمد ابن عمر حدثنا احمد ابن اسحاق ابن صالح حدثنا محمد ابن صالح حدثنا محمد ابن سنان الاوفی حدثنا ابراہیم بن طہمان عن یزید بن میسرہ عن عبداللہ ابن شقیق عن میسرہ تل فجر رضی اللہ قال قلت یا رسول اللہ متا کنتا نبیا، قال لما خلق الله الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق الارش كتب على ساكر ارش محمد الرسول الله خاتم الانبياء وخلق الجنه التي اسكنها ادم وحواء فكتب اسمي على الابواب والاوراق والكباب والخيام وادم بين روح والجسد فلما احياه الله تعالى نظر الى الارش فرعى اسمي فاخبره الله انه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان طابا واستشفعا باسمي اليه. حضرت سیدنا محسات الفجر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ سبحان اللہ. صحابہ کے سوال دیکھیے اور میرے آقا کے جواب دیکھیے. آقا آپ باتیں تو اس وقت کی کرتے ہیں جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کب سے نبی ہیں؟ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. فرمایا جب اللہ جل مجد الکریم نے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ان کو سات آسمان بنا دیا، عرش کو پیدا کیا اور عرش کی سات پر لکھ دیا، پائے پر لکھ دیا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء. پھر جنت کو پیدا کیا جس میں حضرت آدم و حوا تھیں، اور پھر جنت کے دروازوں پہ میرا نام لکھا، جنت کے پتوں پہ میرا نام لکھا، جنت کے کبوں پہ میرا نام لکھا، اس کے خیموں پہ میرا نام لکھا. سبحان اللہ. یعنی جنت میں جائیں تو جدھر دیکھیں میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ. میرے آقا ہر طرف جدھر جنت میں جائیں میرے آقا کا ہی نام ہے. جنت کے دروازوں پہ میرے آقا کا نام، جنت کے یعنی محلات پہ میرے آقا کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پہ میرے آقا کا نام، حوروں کی پیشانی پہ میرے آقا کا نام، جدھر دیکھیے میرے آقا. سبحان اللہ. سبحان صحیح حدیث ہے یہ کہ ہر طرف میرے آقا کا ہی نام ہوگا. ہمارے مولانا محمد اکرم رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ شہید اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ جنت اور ہماری مسجدیں الحمدللہ ایک جیسی ہیں. جنت بھی مسجد بھی تو جنت ہی ہوتی ہے نا. فرمایا جب ہماری مسجدوں میں جاتے ہیں تو دیکھو کدھر کدھر میرے آقا کا نام لکھا ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، پورے کتنے یعنی سو کے قریب نام لکھے ہوتے ہیں. تو ہے جب جنت میں جائیں گے تو الحمدللہ ہمیں تو یوں ہی پتا چلے گا اپنے گھر میں آ گئے. جدھر دیکھیں گے میرے آقا کا ہی نام ہوگا، کہیں ابو بکر کا نام ہوگا، کہیں عمر کا نام ہوگا، کہیں حضرت بلال کا نام ہوگا، کہیں مولا علی کا نام ہوگا. تو یوں ہی پتا لگے گا جیسے آپ اپنی مسجد میں آ گئے. اور بھولے سے اگر یہ کہیں ادھر چلے بھی گئے تو کہیں گے یہاں تو نبی کا بھی نام ہے، ابو بکر کا بھی نام ہے، عمر کا بھی نام ہے، یہ تو ہماری نہیں ہے. تو یہ پھر وہاں جائیں گے جہاں میرے آقا کا نام نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جنت کی ہر جگہ میرا ہی نام ہوگا. سبحان اللہ. سنی وہاں بھی جا کے جب دیکھے گا تو نعرہ رسالت لگائے گا کہ جدھر دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے. فرمایا وآدم بین روح والجسد، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھے. فلما احیاہ اللہ تعالی، جب اللہ جل مجد الکریم نے ان کو حیاتی بخشی، ناظر الی العرش، تو حضرت آدم نے عرش کی طرف دیکھا تو وہاں دیکھا کہ میرا نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور رب کریم نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ساری اولاد اور تیرا سردار ہے. تو جب شیطان نے ان کو پھسلا دیا واستشفع باسمی الیہ، تو رب کریم کی بارگاہ میں انہوں نے میرا وسیلہ ڈال دیا تو رب کریم نے ان کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. حافظ ابن حجر اسقلانی ایک دوسرے طریقے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میسرۃ الفجر کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ متى كنت نبيا، آقا کب سے نبی ہیں؟ قال آقا نے فرمایا وعدہ بین روح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھے. علماء نے لکھا کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ اس حدیث کی جو ہے وہ یعنی تائید کرتی ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی حدیث ہے. آئیے میں وہ بھی ذرا آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میرے آقا وہ ہیں، میرے آقا کی آمد سے پہلے ہی انبیاء اولیاء اور انبیاء کی اولادیں آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. امام ابن ابی دنیا نے کتاب الاشراف فی منازل الاشراف، الاشراف فی منازل الاشراف صفحہ نمبر 113 میں روایت کو نقل کیا، من طریق سعید بن جبیر بسند حسن لذاته، فقال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا عون بن قحمص عن ابی الاسود الطفاوی وكان ثقه عن سعید بن جبیر قال اختصم ولد آدم فقال بعدهم ایو خلق اکرم علی اللہ قال بعدهم آدم خلقه اللہ بیده و اسجد له الملائکہ قال الاخرون الملائکہ الذین لم یاسوا اللہ فقالوا بیننا و بینکم ابونا فانتہوا الى آدم فذکروا له ما قالوا فقال یا بنی ان اکرم الخلق ما بعد ان نفخ فی الروح فما بلغ قدمی حتی استویت جالسا فبرک لی الارش فنظرت فیه محمد رسول اللہ فذاک اکرم الخلق علی اللہ. حضرت سیدنا سید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت سینا آدم علیہ السلام کے اولاد لڑکے آپس میں ان کو اختلاف ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برتر کون ہے، سب سے زیادہ بزرگ کون ہے، سب سے زیادہ کرم والا اکرم کون ہے، عزت والا کون ہے، شان والا کون ہے. کسی نے کہا ہمارے باپ حضرت آدم کہ اللہ نے ان کو دست قدرت سے پیدا کیا، ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا. بعض نے کہا نہیں فرشتے افضل ہیں کہ انہوں نے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی. پھر جب جھنڈا طول پکڑنے لگا تو سب نے کہا کہ چلو اپنے والد سے حضرت آدم سے فیصلہ کراتے ہیں. وہ حضرت آدم کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹو سنو، اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق وہ ہے کہ جب مجھ میں روح پھونکی گئی میں ابھی اپنے قدموں پہ صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے عرش کو دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ فذاک اکرم الخلق علی اللہ. تو یاد رکھو ساری مخلوق سے افضل ترین محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کو نقل کیا اور صحیح کہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615. طبرانی نے موجم صغیر میں صفحہ نمبر 412 حدیث نمبر 994 اور موجم الاوسط صفحہ نمبر 259 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 498. دلائل نبوہ میں امام بحقی نے حدیث نمبر 499 سب نے روایت نقل کی. کیا روایت ہے؟ حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ عز وجل یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلق قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تدف الی اسمک الا حب الخلق الیک فقال اللہ صدقت یا آدم انہو لحب الخلق الی واذا سعلتنی بحقہ فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک سبحان اللہ. سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہو گئی تو عرض کی باری تعالیٰ مجھے محمد کے صدقے معاف فرما دے. سبحان اللہ, مجھے محمد کے صدقے معاف فرما دے. رب کریم نے کہا آدم تو نے کیسے جان لیا, میں نے تو ابھی اس کو بھیجا ہی نہیں ہے. تو عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے جب اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا رشتے پایوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جانا کہ باری تعالیٰ تو نے اسی کا نام اپنے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو رب کریم نے فرمایا صدقتا یا آدم, آدم تو نے سچ کہا, ساری کائنات میں مجھے وہ محبوب ہے. تو اگر اس کے صدقے مجھ سے مانگتا تو میں تجھے معاف کرتا ہوں, تو نے مانگا تو میں نے تجھے معاف کر دیا. اور ولولا محمد ما خلقتک, اگر محمد نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. امام سیوطی نے در منصور میں روایت کو نقل کیا ابن منذر کے حوالے سے. امام زین العابدین امام حسین سے روایت کرتے ہیں, امام حسین مولا علی سے روایت کرتے ہیں, اور مولا علی کہتے ہیں لما اصاب آدم الخطیہ, جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطا سرزد ہو گئی تو بڑی ان کو تکلیف ہوئی, بڑی ندامت ہوئی. جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کے کہا یا آدم حل ادلک علی باب توبتک الذی یتوب اللہ علیک منہ. اے آدم, میں تجھے تیری توبہ کا دروازہ نہ بتا دوں کہ تو جو دعا کرے قبول ہو جائے. قال بلا یا جبرائیلو, اے جبرائیل ہاں کیوں نہیں. قال قم فی مقام الذی تناجی فیہ اور ربک فمجدہ وعمدہ فلیس شیئا احب الی اللہ من المدح. قال فاقول ماذا یا جبریل. قال فقل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیادہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر ثم تبو بخطیئتی فتقول سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت رب انی ظلمت نفسی وعملت سوء فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی. اللہ اکبر. قال ففعل آدم فقال اللہ یا آدم من علمک ھذا فقال یا رب انک لما نفقت فی الروح فکنت بشرا سویا اسمع و ابصر و اقل و انظر رأیت علی فاک عرشک مکتوبا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ فلما لم ارى اسرا اسمک اسم ملک مکرم ولا نبی مرسل غیر اسمہ علمت انہ اکرم خلقک علیک قال صدقت. سبحان اللہ, لمبی حدیث شریف ہے. در منصور تفسیر میں جلد نمبر 146 میں امام جرابی سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب حضرت سینا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطا سرزد ہوئی تو پریشان ہو گئے, بڑی ندامت ہوئی. تو حضرت سینا جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں نا کہ تیری توبہ کیسے قبول ہوگی. کہا کیوں نہیں. کہا کھڑے ہو جاؤ اور رب کی بارگاہ میں مناجات کرو, اس کی حمد بیان کرو, اس کی بزرگی بیان کرو, کیونکہ اس کو حمد سے بزرگی سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں. تو کہا کیا کہوں. کہا پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیادہ الخیر کل وہو علی کل شیء قدیر. پھر اپنی خطا کا اظہار کرو اور پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت رب انی ظلمت نفسی وعملت سوء. باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور ناپسندیدہ عمل کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر، کیونکہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک، باری تعالیٰ میں تیرے بندہ خاص محمد کے صدقے تم سے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اور جو اس کی عزت ہے تیری بارگاہ میں، تو میری اس خطا کو معاف فرما. تو رب کریم نے کہا، آدم تو نے کہا، تجھے یہ کس نے سکھلا دیا؟ تو کہا باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، مجھ میں اپنی روح پھونکی، میں مکمل بشر بن کے کھڑا ہوا، جب میں نے سنا اور دیکھا، مجھے عقل آئی اور میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ. تو نے اپنے نام کے ساتھ نہ کسی مقرب فرشتے کو ملایا، نہ کسی نبی مرسل کو ملایا، صرف اپنے محبوب کو ملایا. تو میں نے سمجھا کہ باری تعالیٰ وہ ساری مخلوق سے زیادہ تجھے پسند ہے. تو فرمایا، ہاں ہاں، میں نے تیری توبہ کو قبول کی، غفرت لک خطیئتک، کا میں نے تیری خطا کو معاف فرما دیا. فقال فحمد آدم ربہ شکرا وانصرف بعظم سرور لم ينصرف به عبد من عند ربه. حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں گر گئے، رب کا شکر ادا کیا، رب کی حمد بیان کی، اور بہت ہی سرور اور خوشی سے واپس لوٹے، کہ کوئی رب کا بندہ رب سے اتنی خوشی سے واپس نہیں لوٹتا. تو رب کریم نے ان کو پھر نور کا لباس پہنا دیا، اور فوج در فوج فرشتے آتے اور ان کو آ کے مبارکبادی دیتے اور کہتے، کیا لطحنک توبت اللہ یا ابا محمد، اے ابو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تجھے توبہ مبارک ہو، اللہ نے محمد کے صدقے تیری توبہ کو قبول فرما دیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء بھی دعائیں مانگتے تھے، اولیاء بھی دعائیں مانگتے تھے، انبیاء کی اولادیں بھی دعائیں مانگتی تھی، یہودی بھی دعائیں مانگتے تھے، نصرانی بھی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب میرے آقا آ گئے تو ظالموں نے انکار کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میرے آقا کی ولادت پہ خوشیاں کرتے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری پہ جشن مناتے، رب کا شکر ادا کرتے کہ وہ آ گیا محبوب جس کے صدقے رب کریم نبیوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جس کے صدقے رب کریم کی رحمتیں پوری کائنات میں عام ہیں. تو میرے آقا آئے نہیں، اور جو ہے وہ یعنی وسیلہ آپ کی ذات سے توسل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آقا سے اس آیت کے تحت میں نے عرض کی. اب قرآن کریم میں دیگر جگہ بھی دیکھی کہ رب کریم نے توسل کے کتنا ذکر کیا. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور اس کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو. امام زمخشری نے کہا، الوسیلہ کل ما یتوسل بہ ای یتقرب من قرابۃ او سنیۃ او غیر ذلک. وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آدمی لگ کر تقرب حاصل کرے، رب کا قرب حاصل کرے. عبد بن حمید نے، فریابی نے، ابن جریر نے، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفاسیر میں نقل فرمایا، وقت علیہ الوسیلہ، اے القربہ، رب کا قرب حاصل کرو. تبری نے اپنی تفسیر تبری صفحہ نمبر 291 جلد نمبر 10 میں نقل کیا کہ رب کریم کی بارگاہ میں قرب حاصل کرو. ایسے ہی امام عطا سے ہے، ایسے ہی سدی سے ہے، وقت علیہ الوسیلہ، کہ رب کریم کی بارگاہ میں وسیلہ اصل کرو. امام حاکم نے سینا حذیفہ بن یمان سے روایت نقل کی، ان اسامع قارئ ان یقرا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قال القربہ ثم قال لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنا ام عبد من اقربهم الى الله وسیلہ. حضرت سینا حذیفہ نے کسی قاری کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو علم محفوظ ہوا وہ یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رب کے نزدیک بہت قریبی وسیلہ ہیں. تو جب رب کے نزدیک سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا بھی وسیلہ ہیں تو سبحان اللہ یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا جس کے غلاموں کا وسیلہ رب کریم نہیں ٹالتا, اس محبوب کریم کا اپنا وسیلہ کتنا طاقتور ہوگا. تو معلوم ہوا کہ رب کریم نے, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف جو ہے وہ یعنی اعمال کا وسیلہ ہوتا ہے, نمازیں پڑھو یہ اس کو وسیلہ بنا لو, روزوں کو وسیلہ, وہ بھی ہم مانتے ہیں, ہم اس کے بھی منکر ہیں. ہم رب کی ذات, ہم رب کی صفات کے وسیلے کے قائل, رب کے اسماء کے وسیلے کے قائل, کعبے کے وسیلے کے قائل, اعمال کے وسیلے کے قائل, لیکن ہم کہتے ہیں اعمال بعد میں ہوتے ہیں, ذات پہلے ہوتی ہے. اعمال قبول ہوں نہ ہوں, انبیاء اولیاء تو مقبول ہی مقبول ہیں. تو اس لیے پہلے ذات ہے بعد میں عمل ہے, عمل کا بھی وسیلہ ہوتا ہے, لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ میرا ہر عمل مقبول ہے؟ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا مقبول ہی مقبول ہیں. عمل تو ممکن ہے رب منہ پہ دے مارے, لیکن محبوب کا نام لینے سے سبحان اللہ رب کریم کرم فرمائے گا. تو اس لیے ثابت ہوا کہ پھر یہ بھی ہے وقت, یعنی پہلے رب کریم نے ارشاد فرمایا آمن اتقوا اللہ, امان والو تقوی, تقوی کیا ہے؟ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکاتیں دو, یہ عمل پورے کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے نا. تو جب متقی ہو جاؤ تو اب عملوں پہ ناز نہ کرنا, وقت اگو نہیں ہے وسیلہ, رب کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈ لینا, کہیں یہ نہ ہو جائے کہ نمازوں پہ ناز کرنے لگو, روزوں پہ ناز کرنے لگو, اپنے امال پہ ناز کرنے لگو. ہم بڑے متقی ہیں, جیسے آج کل ہر کوئی کہتا ہے جی پانچ نمازیں پڑھیں ولی ہو گیا, اس کو کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے, خود رب کی بارگاہ میں پڑھ. فرمایا متقی ہو کر اپنے تقوی پہ تکبر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, بلکہ میری بارگاہ میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈ لانا. تو اس سے ثابت ہوا کہ رب کریم نے قرآن کریم میں اپنے وسیلے کا حکم فرمایا. ایسے ہی اور بھی بہت ساری آیات کریمہ ہیں کہ جس میں رب کریم نے وسیلے کا ذکر فرمایا, جیسے سورہ اسراء میں یبتغون الی ربہم ربہم الوسیلہ, یعنی وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں. تو یہ یعنی لمبا مسئلہ ہے, جیسے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما, سورہ نساء آیت نمبر 64. یعنی اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے لوگوں, جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہاں آ کے رب سے بخشش طلب کرو, میرا محبوب بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرے, تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے. تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کی بارگاہ میں جانا جو ہے یہ وسیلہ ہے. تمام مفسرین نے لکھا, جیسا امام فخر الدین رازی نے لکھا, فرماتے ہیں لما یقول استغفرت لهم اجلالا لرسول علیہ الصلاۃ والتسلیم وانہم اذا جاؤ فقد جاؤ من خصہ اللہ برسالتہ واکرمہ بوحیہ وجعلہ سفیرا بینہ وبین خلقہ ومن کان کذلک فإن اللہ لا یرد شفاعت. جب رب نے آپ کو بھیجا ہے یہ ساری چیزیں دی کے وہ مخلوق اور رب کے درمیان سفیر ہیں تو رب ان کی سفارش کو جو ہے وہ رد نہیں کرے گا. امام ابو سعود نے اپنی تفسیر صفحہ نمبر 196 جلد نمبر 2 میں ولو انہم اذ ظلموا انفسهم ارادوها لعذاب على عذاب النفاق بترک طاعت کا وتحاکم الى غیرک جاؤوک من غیر تاخیر. اسی وقت تیری محبوب بارگاہ میں آ جائیں متوسلین بیکا فی تنصلے ان جنایات حمل قدیمہ والحادثہ. محبوب تیری بارگاہ میں آ کے تیرا توسل کریں پچھلے گناہوں سے نئے گناہوں سے پرانے گناہوں سے. تو رب کریم تو ان کے بارے میں محبوب ان کے بارے میں تو بھی جب مجھے کہہ دے گا تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. ایسا ہی امام ابو حیان نے بحر محیط میں لکھا, تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اے لوگوں تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, اور جب تم محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے ان کا وسیلے سے دعا کرو گے رسول کریم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے تو پھر اللہ جل مجد الکریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما لے. یہاں ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں. تمام محدثین اور فقہا نے جنہوں نے بھی حج کے موضوع پہ لکھا اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری پہ لکھا تقریباً سب نے یہ لکھا. محمد بن حرب الباہلی کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منورہ پہ بیٹھا پاس بیٹھا. فائضہ عرابی یودہ علی بعیرہ, ایک عرابی آیا اور اپنے جو ہے اونٹ کے اوپر اس کو رسی باندھی. ثم داخل علی القبر, قبر کی طرف گیا داخل ہوا. فسلم سلاما حسنا ودعا دعا جمیلا, پھر اس نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے پیارے انداز سے سلام کیا اور بڑی اچھی دعا مانگی اور کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے آقا, ان اللہ خصک بوحیہ وانزل علیک کتابا, باری تعالی آپ کو اللہ نے اے محبوب آپ کو اللہ نے خصوصیت دی اپنی وحی کے ساتھ خاص کیا اور آپ پر کتاب نازل کی. وجمالا کافی ہے علم الاولین والآخرین, اور آپ کے لیے علم اولین اور آخرین اس میں جمع کر دیا. اور اسی کتاب میں رب کریم نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما, اور اسی کتاب میں رب نے کہا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, آ کے استغفار کرو اور محبوب بھی تمہارے لیے معافی طلب کرے تو رب کو تم بخشنے والا اور قبول کر توبہ کو قبول کرنے والا پاؤ گے. قد اتیتک مقرًا بالذنوب یا رسول اللہ, آقا میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہوں. مستشفعًا بک الی ربک, آپ کی بارگاہ کو وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں. وہو ما وعدک, اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے محبوب جو آپ کا وسیلہ ڈالے گا اس کو قبول کرے گا. ثم التفت الی القبر, پھر وہ قبر منورہ کی طرف متوجہ ہوا. فقال, اور کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فتاب من طیبه ان القاء والعقم. اللہ اکبر. وانت نبی الذی ترجی شفاعته عند صراط اذا ما ذلت القدم ولولا کا ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم صلی اللہ صلی الہ علیک الدہر اجمعہ فانت اکرم دانت لہ الامم نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ الافاف وفیہ جود والکرم. یہ آج بھی, یہ شعر آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کے سامنے آقا کے ستونوں پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں، یا خیر من دفنت بالقاؤ اعظمہ فتاب من طیبہن القاؤ والاقام نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس وقت اس نے کہے اللہ اکبر، اے ساری کائنات سے افضل ترین جو اس قبر میں مدفون ہے، ساری کائنات کو آپ سے ہی پاکیزگی اور خوشبوئیں مل رہی ہیں، میرا نفس میری جان اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں فدا ہو جائے، اسی میں عفاف ہے، اسی میں عفت ہے، اسی میں جود ہے، اسی میں کرم ہے. سننا راکب راہ لاتا ہوں فما اشک کو ان شاء اللہ انہ راہ دل مغفرا. اللہ اکبر. وہ نکلا اپنے سواری پہ بیٹھا چلا گیا، کہتے اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جب نکلا تو بخشش لے کے نکلا تھا. انصرف العرابی انصرف العرابی، عرابی لوٹا، فغالہ بطنی عینی، میری آنکھیں جو ہیں وہ لگ گئیں، نیند آ گئی. فرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نو میں میں نے آقا کریم کو فرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نو میں میں نے آقا کریم کو خواب میں دیکھا. فقال یا عتبی الحق العرابی وبشر ہو ان اللہ کا دگا فرا لاہ. اے عتبی جاؤ اور جا کر اس عرابی کو کہہ دو کہ اللہ جل مجد الکریم نے تجھے معاف فرما دیا، تیرے گناہوں کو رب کریم نے معاف فرما دیا. وفی روایت فرقت تو فرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحق بالرجل بشرہ بان اللہ قد غفر له بشفاعتی. رب کریم نے جاؤ جا کے اس کو کہہ دو کہ رب کریم نے میری شفاعت قبول کر کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اس روایت کو امام ابن ابی مشکوال نے اپنی کتاب القرب علی رب العالمین بصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صفحہ نمبر 122 حدیث نمبر 125 میں نقل کیا ہے. اور شعب الایمان میں امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی امام ابن جوزی نے مسیر العظم الساکن میں صفحہ نمبر 301 سے 303 تک اس واقعے کو نقل کیا ہے. امام ابن سمانی نے ذیل میں اس کو نقل کیا جیسا کہ کنز العمال میں ہے. ایسے ہی محمد ابن قدامہ مقدسی حنبلی نے مغنی میں، ابو الفرج ابن قدامہ مقدسی حنبلی نے شرح کبیر میں، امام نبی نے مجموع میں اور اذکار میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے اور بے شمار محدثین نے اس کو نقل کیا. اور سب سے بڑا یہ کہ آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کے ستونوں پہ یہ شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں قرآن کریم کے بارے میں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے کے بارے میں جو تھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذہن میں آئی، وہ میں نے بیان کی ہے. انشاءاللہ احادیث مبارکہ میں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے توسل حاصل کیا گیا، کس کس نے کیسے کیسے کیا، جو احادیث مبارکہ میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا. دعا کریں اللہ جل مجد و کریم قرآن کریم پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ناشی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آج چونکہ وقت آج کافی ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ پھر سوال جواب کا سلسلہ بھی دیکھیں گے. چونکہ جب میں نے درس شروع کیا تو اس وقت ہمارے پردیسی بر